Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. A w serwisie m.in. najnowsze informacje Ministerstwa Zdrowia na temat epidemii w Polsce. O tym, że to była najtragiczniejsza doba w Stanach Zjednoczonych. Powiemy też o propozycjach w ramach rozszerzenia tarczy antykryzysowej. Z powodu koronawirusa w Polsce zmarło 129 osób. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że teraz w całym kraju jest 4848 stwierdzonych przypadków choroby. Wczoraj przybyło 435 zakażeń. 191 pacjentów wyzdrowiało. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj rano o 4 ofiarach śmiertelnych, wieczorem o kolejnych 18 zgonach z powodu koronawirusa. To najwięcej w ciągu doby od początku epidemii. Większość zmarłych to seniorzy. Wśród ofiar jest też 38-letnia kobieta ze szpitala w Zgierzu i 46-letni mężczyzna leczony w Legnicy. Wczoraj wykryto 435 nowych przypadków koronawirusa. Najwięcej, 182 nowe zakażenia odnotowano na Mazowszu. Łącznie liczba zainfekowanych tu osób wzrosła do 1247. Najmniej zakażonych jest w województwie lubuskim oraz na Warmii i Mazurach. Poniżej 100. Rośnie też liczba wykonywanych testów. Badania przeprowadza 58 laboratoriów w całym kraju, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. O tym, ile ich przeprowadzamy, decydują lekarze i decydują służby sanitarno-epidemiologiczne, a nie minister zdrowia. I zaręczam, że testów w Polsce nie brakuje. Wczoraj wykonano 6700 testów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To była także najtragiczniejsza doba epidemii w Stanach Zjednoczonych. Zmarło prawie 2000 osób. Ogółem liczba ofiar śmiertelnych w USA wzrosła do 13 tysięcy. Jedynie we Włoszech i w Hiszpanii odnotowano dotychczas więcej zgonów z powodu koronawirusa. W ostatnich dniach to właśnie w Stanach Zjednoczonych najszybciej przybywa ofiar. W ciągu 24 godzin było 30 tysięcy przypadków zakażenia i obecnie jest ich ogółem niemal 400 tysięcy. Ulga na składki ZUS w wysokości 50% przez 3 miesiące dla firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników, wydłużenie wsparcia postojowego do 3 miesięcy i zabezpieczenie przed egzekucją komorniczą środków tarczy antykryzysowej. To niektóre z kilkudziesięciu nowych rozwiązań zaproponowanych przez rząd. Projekt ustawy trafił do Sejmu. Funkcjonującej tarczy antykryzysowej z 3-miesięcznego zwolnienia ze składek ZUS mogą skorzystać samozatrudnieni i mikrofirmy zatrudniające do 9 pracowników. Te większe, w których pracuje od 10 do 49 osób, według propozycji rządu zapłacą połowę składek. Ponieważ te większe mają większą ofertę innych świadczeń, które proponujemy. Wyjaśniła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Będzie ta ulga także udzielana na podstawie bardzo prostego oświadczenia. Minister, członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber powiedział, że nowe przepisy mają też na przykład wprowadzić nielimitowany dostęp przez mobilny internet do publicznych stron w sieci. Nielimitowany internet w ramach dostępu do stron gov.pl, do usług medycznych online, to jest niezwykle ważna rzecz także w kontekście e-learningu. Koszt proponowanych rozwiązań w rozszerzonej tarczy antykryzysowej rząd szacuje na ponad 11 miliardów złotych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Ocena sytuacji, w jakiej znalazły się małe i średnie firmy związane z branżą odzieżową, była jednym z tematów wideokonferencji prezydenta Andrzeja Dudy z przedsiębiorcami. W spotkaniu uczestniczyła minister rozwoju. Informacje na temat tarczy antykryzysowej znajdziemy też na portalu polskieradio24.pl. Jutro poznamy nowe przepisy dotyczące zagrożenia epidemiologicznego w Polsce, poinformował szef gabinetu politycznego premiera. Krzysztof Kubów mówił w trzecim programie Polskiego Radia, że dowiemy się też, co dalej z nauką w szkołach i co z egzaminami. Trwają prace rządowego zespołu zarządzania kryzysowego właśnie w tej materii. Natomiast w czwartek będziemy zapewne ogłaszać decyzję co do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, jak i też egzaminów maturalnych. Krzysztof Kubów, pytany o termin wyborów prezydenckich, powiedział, że zgodnie z prawem nie da się ich przeprowadzić w innym terminie niż majowy. Ponad 1 000 000 złotych kar w ciągu tygodnia nałożyła Główna Inspekcja Sanitarna za łamanie przepisów wprowadzonych z powodu epidemii. Kary te są wymierzane m.in. za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny i izolacji, mówi Jan Bondar, rzecznik inspekcji. Kary mogą być naprawdę dotkliwe. W skrajnych sytuacjach, a takie też się zdarzały i to przynajmniej w kilkudziesięciu przypadkach, były również kierowane wnioski do prokuratury. Tutaj chodzi o te przepisy kodeksu karnego, które mówią o sprowadzeniu zagrożenia dla wielu osób. Dotyczyło to na przykład sytuacji, kiedy pacjent był w izolacji, czyli już miał potwierdzone zakażenie, a mimo to na przykład wychodził sobie na miasto, bo był w na tyle dobrym stanie, że mu to nie przeszkadzało. Administracyjne kary od 5 do 30 tysięcy złotych są nakładane na podstawie informacji przekazywanych przez policję lub właśnie inspektora sanitarnego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Pierwsze skrzypce grupy Mozarta jak zwykle przed siódmą, a po siódmej dr Tomasz Rożek podejmie kwestię podlewania kwiatów. Najlepsza do podlewania jest w ogóle deszczówka, no ale czasami trzeba dłużej czekać na deszcz, a z kolei trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś na balkonie chociażby trzymał duży pojemnik na deszczówkę do podlewania roślin domowych. Ale dlaczego nie? Dlaczego nie? Jeśli nie deszczówką albo wodą z kranu, czym podlewać? Może wodą destylowaną? Pytania z kosmosu za godzinę. Swoją drogą wczoraj widziałem, jak sąsiad na balkonie prawie cały dzień podlewał kwiatki. No, nigdy nie widziałem, żeby to robił. Czymś trzeba się zająć. Po siódmej o sytuacji pandemicznej w Wielkiej Brytanii i o stanie zdrowia Borisa Johnsona. Premier został umieszczony na oddziale intensywnej terapii przez lekarzy ze szpitala St. Thomas. To są najlepsi specjaliści. Codzienny raport o stanie pandemii na świecie. Jak wygląda sytuacja w Australii, Japonii, w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech? Przed ósmą w salonie będziemy gościć Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zaś po ósmej ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Na oba salony polityczne trójki zapraszam w imieniu Beaty Miśniewicz. Przed dziewiątą tata posunie kilka pomysłów na domowe zajęcia pozalekcyjne. Ważne powyłączać wszystkie urządzenia elektroniczne, szczególnie telefony, no i skupić się na pracy. Mamy też godzinę pracy własnej. Może być to czytanie książki, może być rozwiązywanie jakichś łamigłówek, żeby nie przeszkadzać innym. Projekt Tata, Tata Majsterkowicz i dzieci kontra bieżące sprawy w domu, czyli nauka i rozrywka. Ciekawe pomysły jeszcze przed dziewiątą. Po dziewiątej trójkowe propozycje na dziś, czyli co program trzeci przygotował dla wszystkich spędzających czas kwarantanny przy radioodbiorniku. Ponadto będzie muzyczny rozkład jazdy, piosenka dnia, cykl Piotra Meca i informator ekonomiczny. A przed dziesiątą porozmawiam z doktorem Dariuszem Karłowiczem, filozofem i prezesem Fundacji Świętego Mikołaja. No, być może, jeśli są takie możliwości, jakie daje nam czas kwarantanny i izolowania się w duchowym przygotowaniu i przeżywaniu świąt wielkanocnych. Do Państwa dyspozycji mail zd3@polskieradio.pl, numer telefonu 2273, także skrzynka smsowa 71335. A my przez cały czas przypominamy... Zostań w domu z Trójką. I my się posłuchaliśmy. Monika Rutka, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej. Zapraszamy do Trójki do 10. Szybciej palą się zapałki. Wklejam się w skorupę. zaczęła chudra, pozmieniajcie zamki w drzwiach, nie wrócę tu po resztę ubrań. Dlatego ja, dlatego ja, dlatego ja, dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski. Dlatego ja, dlatego ja, dlatego ja, dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski. Podglądam, nasłuchuję, pierwsze sygnały zaczepno-obronne od Państwa już są. Mail, telefon, SMS, kontakt z nami na trzy sposoby. 21 minut po godzinie 6. Troszkę poszeleścimy prasą. Zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej, który informuje na pierwszej stronie, że rząd chce być przygotowany do ewentualnego cięcia etatów i obniżek pensji w ministerstwach, urzędach wojewódzkich i innych instytucjach. Wystarczy, że gdy zajdzie taka potrzeba, wyda stosowne rozporządzenie. Urzędnicy mogą masowo tracić pracę, o tym na pierwszej stronie Dziennik Gazeta Prawna. Gazeta Polska codziennie o walce z koronawirusem, o tym, że rząd myśli już o scenariuszach rozmrażania gospodarki po pandemii, to na pierwszej stronie, z propozycjami ulgi w składkach na ubezpieczenie społeczne dla firm zatrudniających do 50 pracowników. Ponadto Agencja Rozwoju Przemysłu będzie udzielała gwarancji kredytów przedsiębiorstwom z 15-miesięczną karencją spłaty. Takie rozwiązania w nowej tarczy antykryzysowej zapowiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. O nowych pomysłach na walkę z kryzysem w Gazecie Polskiej codziennie jest zapowiedź artykułu na pierwszej stronie. Gazeta Wyborcza. Żony, mężowie i dzieci najważniejszych osób w państwie dostaną natychmiast miejsce w szpitalu. Tak wynika z projektu rozporządzenia premiera. Prace nad nimi rozpoczęto, gdy w Polsce wykryto koronawirusa. Lepsza opieka medyczna dla polityków i ich rodzin. Szpital plus dla władzy. Tak tytułuje swój tekst na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza. W Pulsie Biznesu zapowiedzi ekonomiczne tego, co dzieje się na świecie. Oczywiście do tych wieści ekonomicznych będziemy wracać. Przypomnę, po 7:30, po 8:30 nasze informacje gospodarcze. Na pierwszej stronie Pulsu Biznesu o tym, że indeks Dow Jones zaledwie 2 tygodnie przeszedł od rynku niedźwiedzia do rynku byka i to najszybszy zwrot akcji od 70 lat. Podstawy odbicia są jednak kruche. Od Bessy do Hossy droga jest krótka. To na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. Rzeczpospolita na swoim otwarciu dziś o również walce z koronawirusem i o tym, co planują przynajmniej europejscy politycy. Planują miliardy na walkę z koronawirusem. Bruksela szykuje największy w historii ratunkowy pakiet antykryzysowy. Pytanie, kto za niego zapłaci? Ministrowie finansów strefy euro w czasie zaplanowanej na wtorek po południu wideokonferencji mieli podjąć decyzję o nowych instrumentach wsparcia dla Unii w czasach pandemii. Pierwszym elementem pakietu ma być tak zwane ubezpieczenie od bezrobocia, wzorowane na przetestowanym przez Niemcy w czasie kryzysu finansowego schemacie Kurzarbeit. Komisja Europejska przewiduje około 100 miliardów euro pożyczek na sfinansowanie dochodów pracownikom i utrzymanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Pożyczki będą się opierać na gwarancjach, m.in. 25 miliardów euro udzielonych przez państwa członkowskie. Inicjatywa komisji budziła niepokój niektórych państw Europy Północnej, w tym Holandii. Boi się ona, że system będzie działał również po wyjściu z kryzysu, a może to oznaczać stworzenie powszechnego unijnego ubezpieczenia od bezrobocia, za które wspólnie będą płacić wszystkie państwa członkowskie. No właśnie Holandia zawsze sprzeciwiała się takiej propozycji, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że w pakiecie antykryzysowym jest gotowa na to przystać. Miliardy na walkę z koronawirusem to na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. I jeszcze tygodniki. Tygodnik Polityka w świątecznym numerze o tym, że święta wielkanocne to czas zatrzymany, wyjęty z rozkładu jazdy, rodzinny, napełniony liturgią, tradycjami, do których chętnie przyłączają się także niewierzący. Palmy, święconka, odwiedziny przy grobie pańskim, droga krzyżowa i procesja rezurekcyjna. Do tego śniadanie wielkanocne, kurczaczki, baranki, pisanki, lany poniedziałek. Jak bez tego? Samotnie? W pustce? No właśnie, to ważne pytanie. Wiele osób mówi, że to najdziwniejsze święta za naszego życia, ale też, że są one szczególne, że zarzucone z musu rytuały i narzucona izolacja uczyniły te dni z bazarowego bliktru, przywróciły świętom jakiś inny, pierwotny, niekoniecznie religijny sens, otwartej konfrontacji z lękiem przed śmiercią i samotnością, także poszukiwania wspólnoty i obecności innych, również nadziei na odnowę, odrodzenie i przetrwanie. W numerze świątecznym polityka, pierwsza taka Wielkanoc. I jeszcze tygodnik powszechny o sztukmistrzu z Anina, tak tytułuje ten tekst. W jego rękach jest dalsze trwanie rządu i całej formacji politycznej. Niektórzy twierdzą, że również los pacjentów, ale to akurat nieprawda, bo ten zależy od ludzi, których Łukasz Szumowski od 2 lat wodzi na pokuszenie i wystawia na próbę. Profesor, kardiolog, 3 lata temu szerzej nieznany wiceminister nauki skoncentrowany na innowacjach. Niedawno, jakby od wczoraj, minister zdrowia. Dziś twarz rządu w wojnie z epidemią i najbardziej decyzyjny po Jarosławie Kaczyńskim polityk obozu rządzącego. Jutro, można to sobie wyobrazić, kandydat Zjednoczonej Prawicy do prezydentury. Sztukmistrz z Anina. Minister Łukasz Szumowski w tekście Tygodnika Powszechnego. Przypomnijmy, że minister zdrowia będzie gościem salonu politycznego Trójki po godzinie 8. 26 minut po godzinie 6. Najświeższa prognoza pogody to już za chwilę. Tylko tygrysa nam brakowało w naszym leśnym studiu. Pogoda za chwilę. Pogoda nie tylko dla bogaczy. What?

stare zdjęcia w telefonie. Zanim zapuka wirus w koronie, to nie są koronaferie. Myślami przemierzamy dzikie prerie, gadamy z kolegami przez telefony. To wszystko dla naszej ochrony. Każdy kiedyś był w tym pędzie, teraz długo tak nie będzie. Każdy wdech i wydech, spojrzenie bliskich częściej niż orędzie. Nikt z nas nie był z nikim tak długo, tak blisko. Patrzymy sobie głęboko w oczy jak w ognisko. Ognisko, ognisko, ognisko. Panowie, panie i panny, nastał czas kwarantanny. Pytacie jak się puste półki, media kukają jak kukułki. Starsi ludzie przy tej chorobie, delikatni jak bibułki. Zapytaj swojej babci, czy nie chce coś z apki. Gdy zapełniasz swoje siatki, zapytaj też sąsiadki. Panowie, panie i panny, nastał czas kwarantanny. Pytacie jak się. Młodzi mieli na zaliczenie coś napisać, coś skomponować i proszę, w jaki twórczy sposób spędzają kwarantannę w domu. Pozdrawiamy The Baumans. Za 22 minuty 7. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Zostań w domu. Hasło, które w ostatnim czasie słyszymy na każdym kroku. A co jednak z tymi, którzy domów nie mają? Jak sobie radzą bezdomni i wolontariusze z organizacji wspierających właśnie teraz w czasie pandemii koronawirusa? Mówi Michał Łęczyński, ratownik medyczny z inicjatywy Medycy na ulicy. Sytuacja jest dużo trudniejsza niż była, ponieważ te możliwości organizowania żywności bądź innych rzeczy potrzebnych im do życia są bardzo ograniczone. Z naszej strony my wykonujemy dyżury, tak jak wykonywaliśmy, tylko że w ograniczonej bardzo ilości ratowników. W załodze są 4 osoby, jest ratownik medyczny, ratownik psycholog, ratownik prawnik, ratownik jeszcze jeden. Cały łańcuch pomocowy. Anna Jastrzębska, założycielka inicjatywy Medycy na ulicy. Został przerwany i to w wielu miejscach, bo pozamykały się wydawki, pozamykały się jadłodajnie. Organizacje NGO-sy, które przyjeżdżały, jeździły w teren i rozdawały jedzenie. No teraz większość nie działa, działają jakieś pojedyncze i to w ograniczonym zakresie. Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej prowadzi schronisko dla 80 mężczyzn w kryzysie bezdomności. Adriana Porowska, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej. Znaleźliśmy mnóstwo nietuzinkowych rozwiązań. Tak jak do tej pory wszystkich staraliśmy się integrować, musimy spowodować, żeby oni jednak zechcieli zostać w swoich pokojach. Więc dlatego na przykład staramy się zdobyć telewizory czy anteny telewizyjne, ale też gry, planszówki, książki. Pracujemy w pełnym zabezpieczeniu. To niestety ogranicza nam możliwości kontaktu z naszymi podopiecznymi, takiego jak było kiedyś, dotknięcia w plecy. Zwykłe rozmowy, które oni też bardzo potrzebują. Jedna z piekarni już nam powiedziała, że nam podaruje pieczywo. Wiem, że bardzo wielu warszawiaków już zadeklarowało upieczenie dla nas ciasta domowego. Nawet się śmiałam na jednej z grup, że tak dużo jest tych deklaracji, że może nam się spodobać pandemia. Panie stają na wyżyny swoich umiejętności, więc te mazurki na pewno nam osłodzą ten trudny czas. Nasza dodatkowa pomoc doraźna to jest żywność w postaci kanapek. Umawiamy się na godzinę w danym miejscu, przywozimy te rzeczy i oni sami już są zorganizowani na tyle, że jest dwóch, trzech trzech, powiedzmy, funkcyjnych, rozdaje te kanapki i pilnuje, żeby każdy dostał, żeby każdy był zaopatrzony. Mamy swój profil facebookowy i tam staramy się na bieżąco informować, co jest nam potrzebne i co jest potrzebne konkretnym pacjentom. Jeśli spotkamy teraz osobę, która jest w kryzysie bezdomności, postarajmy się takiej osobie zaproponować chociaż kanapkę, a jeśli to możliwe, to podać bezpieczny sposób kubek gorącej herbaty, bo wieczory jeszcze są chłodne. Jeśli możemy, przekażmy jej maseczkę i rękawiczki i chociaż chwilę z odległości porozmawiajmy i zapytajmy, czy wie, gdzie szukać pomocy. Jeśli szukamy informacji na temat organizacji wspierających bezdomnych, po wpisaniu w wyszukiwarce pomoc bezdomnym dodajmy także nazwę miejscowości, która nas interesuje. A sprawą pomocy bezdomnym w tym i tak trudnym dla nas wszystkich czasie zainteresowała się nasza reporterka Justyna Goc. Czas na muzykę z naszej kartki z kalendarza. Pięknie, przebojowo. Proszę posłuchać. On. She has no single flaw. A simple skirt and coat on, and a sailor hat of straw. Yet she looks more splendid, ooh, than all the world today. She'll soon be my intended. That's why I say, it's you I love, not your frock, your hat, or your glove. I love you in velvet. I like you in plush, in satin, you are just like your own lovely blush. Maybe you'll be in your ball dress. Or you, perhaps I'll find, dressed in your, what do you call dress? Oh, well, never mind. It's you I love, not your frock, your hat, or your glove. I love you in velvet. Like in plush, in satin, you are just like your own lovely blush. A plain woolen shawl, but darling, you're simply delightful with nothing on at all. muzycznego kalendarza. Wspomnienie Malcolm McLaren, brytyjski impresario, publicysta, muzyk, także promotor punk rocka i menedżer zespołu Sex Pistols, zmarł równo 10 lat temu i to muzyczne wspomnienie przywołało także te miłe panu Pawłowi, który to pozdrawia z Moskwy. Tam teraz plus 3 stopnie i również wolny od pracy, czy praca zdalna w domu, więc pan Paweł postanowił troszkę głębiej zakopać się jeszcze pod koc i pod pierzynę i spędzać ten poranek właśnie z Trójką. Bardzo dziękujemy za życzliwość. Dwie dwójki i 7 trójek. Skoro pan Piotr ma takie fajne studio z widokiem na las, mógłby się tym lasem podzielić ze słuchaczami, otworzyć okno i wpuścić trochę śpiewu ptaków, bo taka wiosna, że już pewnie ptaki śpiewają. A swoją drogą wolę się nie domyślać tego, jak pan Piotruś jest ubrany, prowadząc ten program, bo co się zobaczy, to się nie da zobaczyć. Tak pan myśli. Akurat przygotowany jestem na tę okoliczność. O, proszę bardzo. Tak tylko uchylę okno. Proszę posłuchać. To tylko taka próbka, żeby było miło wszystkim, mam nadzieję, i wiosennie poczuć to będąc i pozostając w domu. Powiedziało się, a jeśli chodzi o kalendarz, za chwilę B z panem muzykiem więcej właśnie z kartki z kalendarza. Przyznaję, uprzedzając państwa kolejne pytania. Ubrany, ale przyznaję, nieogolony. Za 10 minut siódma. Urywki z kalendarza. Ale na szczęście niesamotny. Filip Jaśniar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Samotność. Cóż po ludziach, czym śpiewak dla ludzi, gdzie człowiek, co z mej pieśni całą myśl wysłucha. To wielka improwizacja, a to wielka środa. Pocztówka wuja Filipa z domu. Bardzo lubię Wielki Tydzień. To czas, kiedy po intensywnej aktywności koncertowej mogę wreszcie kilka dni spędzić w domu z rodziną. Jak pomyślę, że w marcu razem z grupą Mozarta miałem zagrać ponad 20 koncertów w 5 krajach, to chyba należy mi się kilka dni odpoczynku. Szumi gdzieś pusty las, kwarantanny to czas. Odpoczywam po ciężkim marcu, ale również mimo kwarantanny cały czas prowadzę ożywioną działalność koncertową. Każdego wieczoru przebieram się we frak, od 19 przez półtorej godziny gram w dużym pokoju. Potem się kłaniam, znowu gram, bo publiczność zwykle domaga się bisów, po czym sprzedaję domownikom płyty kwartetu i rozdaję autografy. Najważniejsze to się nie poddawać. Kwitnie bez, w domu bezpieczniej jest. Dziś 8 kwietnia. Punktualnie o 19 rozpocznie się koncert pod tytułem Partia skrzypiec w wybranych utworach grupy Mozarta gra Filip Jaślar. Szczegółowe informacje o tym wydarzeniu znajdą Państwo na plakatach w moim domu, w kuchni, przedpokoju i przy pianinie. Tymczasem dzisiejsi solenizanci to osoby z podwójnymi literami w imionach Emma i Perpetuus, a Filippo nie. Wszystkiego najlepszego. Pocieszenie w tym niewesołym czasie dają mi moje koncerty, recenzje moich koncertów, żona bardzo chwali i internetowe żarty. Wczoraj znalazłem taki. Blady mąż wychodzi ze swojego pokoju i mówi do małżonki: ja tak dłużej nie dam rady. Codziennie przez 18 godzin gram z kolegami przez internet w Battlefielda i jem chipsy. Nie mam już siły. Kochanie, a cóż innego mógłbyś robić w czasie kwarantanny? Jakiej kwarantanny? Kwarantanna. Kwarantanna. Kwarantanna. 8 kwietnia swoje premiery miały wielkie utwory wielkich muzyków. Oratorium La Resurrezione Händla, Am Abend aber i tak dalej, Jana Sebastiana Bacha i płyta Elvis is Back Elvisa Presleya, a na niej między innymi ten utwór. Nie rozwijajmy tego tematu. 8 kwietnia 1929 roku w belgijskiej miejscowości Schaerbeek urodził się Jacques Brel, poeta, bard, piosenkarz, kompozytor i aktor. Dziś nasze mieszkania śpiewają do nas tekstem jednego z najpiękniejszych utworów Jacques'a Brela, Ne me quitte pas, nie opuszczaj mnie. Nie opuszczajmy mieszkań i niech nie opuszcza nas nadzieja. Życzę Państwu zdrowych świąt. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. No, myślałem, że praca w radiu w dużym pokoju, pracą marzenia, tu pan muzyki, taka sytuacja. Chociaż ja tu tak po cichutku nadaję u pana skrzypka po domu czy mieszkaniu. Chyba mogą mieć się dosyć najbliżsi czy sąsiedzi. Za 7 minut 7. Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took me to your rented motor car and filmed me on the bonnet. You got me to hitch my knees up and pulled my legs apart. You took an Instamatic camera and pulled my sleeves around my heart. Because you're sexy. You tore away my shirt. You rubbed an ice cube on my chest, snapped me till it hurt. Big as your £20. You promised to put me in a magazine on every table in every lounge. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. Because you're gorgeous,